muzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem? Skoda. Simply clever. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do tabletu Lenovo S6000 czterordzeniowy procesor 3G za 899 zł. Szczegół na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Witam Państwa już po godzinie 16. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniam się. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 11 dzień kwietnia, jest piątek. Przed nami serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Nie można się bawić dziećmi, mówi papież Franciszek. Przeprasza za skandal pedofilii w kościele i zapowiada stanowcze kary. 12 osób w szpitalu i całkowicie zablokowana droga krajowa numer 62 w obu kierunkach. Na Mazowszu bus zderzył się z samochodem osobowym. Kreml czeka na odpowiedź Unii Europejskiej na list prezydenta Putina. Chodzi o Ukrainę i dostawy gazu. Zaczynamy od ważnych słów z Watykanu. Papież Franciszek przeprosił za nadużycia seksualne, jakich dopuścili się na nieletnich duchowni katolicy i zapewnił, że Kościół nie zrobi ani kroku wstecz w walce z tym problemem i w zakresie sankcji, jakie nakłada na winnych. A mówił o tym podczas spotkania w Watykanie z Międzynarodowym Katolickim Biurem do Spraw Dzieci. Papież oświadczył, iż poczuwa się do odpowiedzialności za tę zbrodnię i prosi o przebaczenie. Kościół świadomy jest wyrządzonej krzywdy, mówił Franciszek, krzywdy osobistej i moralnej, której dopuścili się ludzie Kościoła. Zapewnił jednocześnie, że nie ma mowy o zrobieniu kroku wstecz w podejściu do tego problemu oraz kary, jaką należy wymierzyć za to przestępstwo. Przeciwnie, dodał, musimy być bardzo zdecydowani. Od początku pontyfikatu Jorge Mario Bergoglio wypowiedział walkę pedofilii w kościele. Z jego inicjatywy przestępstwo to znalazło się w kodeksie karnym państwa watykańskiego, a niedawno powstała specjalna papieska komisja do spraw ochrony nieletnich. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 12 osób w szpitalu po wypadku busa na Mazowszu w okolicach Zakroczymia. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa numer 62. Bus relacji Warszawa-Płock zderzył się tam z samochodem osobowym. Ponieważ to wjazd na krajową siódemkę, powstały gigantyczne korki, ostrzega Iwona Jurkiewicz z mazowieckiej policji. Ranne zostało 9 osób z Mercedesa, które natychmiast zostały przewiezione do szpitala, a 3 osoby zostały ranne z Volkswagena Golfa, kierowca plus dwóch pasażerów. Te osoby bezzwłocznie zostały przetransportowane do szpitala także. Kierowców, którzy planowali wybrać tę trasę, prosimy o skorzystanie z innych dróg. Policja zaleca objazd do Płocka przez Legionowo, Nasielsk i Płońsk. Kampania przed wyborami do Europarlamentu rozkręca się na dobre. Eksperci nie mają wątpliwości, że zdominują ją tematy związane z sytuacją na Ukrainie i z katastrofą smoleńską. Do urn pójdziemy już 25 maja. W Polsce wybranych zostanie 51 europosłów. W sumie wyborcy państw wspólnoty powierzą mandat 751 europosłom z państw Unii Europejskiej. Według ekspertów Prawo i Sprawiedliwość będzie wykorzystywać retorykę smoleńską, aby zmobilizować swoich najwierniejszych wyborców. Chociażby nie dalej jak wczoraj w rocznicę katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim odprawiano egzorcyzmy, aby wygonić z niego złe duchy. Odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby złe duchy opuściły naszą ojczyznę. Zdaniem politologa profesora Kazimierza Kika taką strategię obrał prezes PiS. Ta droga smoleńska ma prowadzić do Belwederu, albo przynajmniej do Alei Jerozolimskich, czyli do władzy. Z kolei Platforma będzie akcentować wątek ukraiński, bo to on będzie najważniejszy w tej kampanii, mówi dr Norbert Maliszewski. W tej sytuacji Platforma zyskuje z tego względu, że Donald Tusk wydaje się być takim mniejszym złem w porównaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Bo paradoksalnie retoryka smoleńska mobilizuje wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale działa także niezwykle pobudzająco na przeciwników tej partii. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Komisja Europejska spodziewa się skoordynowanej reakcji państw członkowskich na list prezydenta Rosji w sprawie dostaw gazu, bo nic nie wiadomo o tym, by odpowiedź planował szef komisji José Manuel Barroso. Władimir Putin ostrzegł 18 unijnych krajów, że ukraińsko-rosyjski konflikt gazowy może wpłynąć na dostawy tego surowca do Europy i wezwał je do podjęcia pilnych konsultacji w sprawie sytuacji ekonomicznej Ukrainy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Hachenklilde Hansen nie chciała spekulować, jaka dokładnie może być reakcja członków

9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22 do 19. A co dziś w naszym programie? Rozgorzał, proszę Państwa, spór pomiędzy PKP Intercity a producentem pociągów Pendolino. Poszło o prędkość. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć w biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty za Pendolino, które nie jest tym Pendolino. A no właśnie, co dalej o tym za chwilę. Kłady motocykle, łamiąc prawo, wjeżdżają do lasu. Od lat wśród kierowców panuje moda na rajdy po lasach. Przeszkadza, no. Mają te wyścigowe, to jeżdżą. Uciążliwe, ryzykowne, tym bardziej, że są starsze dzieci, które czasem same wychodzą z domu i też muszą uważać. Też nie jest tak bezpiecznie, jeśli taki kład czy tank rozjedzie. Co jeszcze w naszym programie na Śląsku? Rusza program Mobilny Prawnik. Bardzo dobry pomysł, że ci prawnicy będą przychodzić do nas, a nie ci chorzy ludzie, którzy nie zawsze mogą, bo leżą po prostu w łóżkach. Dziś również o naszym kontakcie z kotami i psami. Pamiętajmy, że możemy spotkać na przykład kota obcokrajowca. Znam taki śmieszny przypadek, że mały bokserek był uczony siusiania na komendę i to była właśnie ta komenda, siusiaj. Po czym ktoś w domu powiedział, tylko pamiętajcie go wysiusiać, i już było za późno. Po 16.40 redaktor z Waszyngtonu, a po 17.45 w Pulsie Trójki Jadwiga Wiśniewska z PiSu i Andrzej Olechowski z PO. Porozmawiamy m.in. o tym, na co partie przeznaczają pieniądze z subwencji. 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To będzie nasza piosenka dnia. The War on Drugs. Miał być taki ładny, amerykański, znaczy włoski. Szkoda, Pendolino. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć w biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty za Pendolino, które nie jest tym Pendolino. O sporze w sprawie Pendolino w trójce za 2 minuty. We'll be right back. już prawie kwadrans po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Znowu, proszę Państwa, zamieszanie wokół superszybkiego pociągu Pendolino. Producent firma Alstom oświadczyła, że może dokonać homologacji składu tylko do prędkości 160 km na godzinę. PKP Intercity zamawiało jednak pociągi z certyfikatem pozwalającym osiągnąć prędkość na poziomie 250 km. Szykuje się zatem prawny konflikt, który może opóźnić finalizację projektu. Stawką są też ogromne pieniądze. Za każdy miesiąc zwłoki w przekazaniu składów PKP Intercity może domagać się wielomilionowych odszkodowań. Dziś w tej sprawie na antenie Trójki głos zabrał wicepremier, minister gospodarki, pan Janusz Piechociński. Jak tłumaczył, nie powinniśmy płacić za inne Pendolino, aniżeli to, które zamawialiśmy. Zamawialiśmy i płaciliśmy za inne Pendolina. Wykonawca zadania proponuje nam inne Pendolino. W związku z tym powinniśmy złożyć w biznesowym wymiarze roszczenia odmawiające zapłaty za Pendolino, które nie jest tym Pendolino. W tej sytuacji lekkiego zamieszania, jeżeli chodzi o Pendolino, myślę, że warto zapytać, i to jest pytanie zasadne i podstawowe, co z tym Pendolino? No, Pendolino to jest taki zakup. Ekspert rynku kolejowego z pisma Zbiegiem Szyn, Karol Tramer. Który, można powiedzieć, staje się już taką bardzo słabą telenowelą, to znaczy cały czas wychodzą jakieś kolejne wątki. Teraz okazuje się, że choć Pendolino miało mieć prędkość 250 km na godzinę, to są z tym problemy i homologacja, jak na razie wiemy, możliwa jest do 160 km na godzinę. Przede wszystkim zarząd PKP Intercity nie może odebrać pociągów niezgodnych z zamówieniem. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Czyli takich, które nie będą zhomologowane do prędkości 250 km na godzinę na terenie naszego kraju. To jest podstawowa sprawa. Mamy już odcinki, na których można poruszać się szybciej niż ze standardową 160. Nie zapominajmy o tym, że niedawno staliśmy się liderami światowymi. Pojazd spalinowy przekroczył Pesy bydgoskiej. Dwa pociągi inspekcyjne dla szefostwa kolei rosyjskich. Mówiło się wręcz o salonce dla pana prezydenta Putina na Soczi, przekroczył rekord spalinowych pojazdów na świecie, więc okazuje się, że Polak potrafi. PKP, podpisując kontrakt, oczywiście kontrakt jest niejawny, więc to tylko jest strzępy informacji, jakie docierają, ale PKP, podpisując kontrakt, wydaje mi się, że nie zobowiązało się wobec Alstomu do zapewnienia w danym czasie takiego odcinka linii kolejowej, więc jednak skłaniam się ku wersji, że odpowiedzialność spoczywa na koncernie Alstom. Proces homologacji jest w 100% po stronie producenta. My jako przewoźnik jesteśmy jedynie zobowiązani do tego, aby odebrać produkt zgodny z zamówieniem. Wszystko wskazywało od samego początku tego ciągnącego się już filmu klasy B, że Pendolino to jest trochę zbyt dużo jak na polskie potrzeby. To znaczy polska kolej, moim zdaniem, nie potrzebuje wielkich fajerwerków, tylko potrzebuje ogólnego przywrócenia stanu sprzed kilkunastu lat sieci kolejowej, po której nie bardzo drogie pociągi mogłyby osiągać prędkości takie, jak już osiągały. Kiedy po polskich torach będą jeździły pociągi z prędkością 250 km na godzinę? Te plany, które są w tej chwili, to jest 200 km na godzinę od grudnia tego roku na Centralnej Magistrali Kolejowej i od końca 2015 roku na tej linii z Warszawy do Trójmiasta. Docelowo parametry infrastruktury w Polsce będą jeszcze podwyższane. Kiedy pana zdaniem taki pociąg mógłby po polskich torach jechać z tą prędkością 250 km na godzinę? Zapatrzył się pan w przyszłość, widzę. No bo to jest... Co pan widzi na horyzoncie? Powiem wymijająco, skoro nie wiedzą tego przedstawiciele spółki PKP Intercity, która zakupuje ten tabor, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, która zarządza torami i przygotowuje tory, skoro w tych spółkach nikt nie jest w stanie podać precyzyjnej daty i podaje się takie luźne terminy, to ja też nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie w sytuacji, kiedy osoby bezpośrednio odpowiedzialne za temat też nie podejmują się pełnej, jednoznacznej odpowiedzi. Firma Alstom odmówiła dziś komentarza w tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że brak homologacji do 250 km na godzinę to wybieg, dzięki któremu koncern chce uniknąć wypłaty PKP Intercity odszkodowania za opóźnienia przy realizacji całego projektu. Na maj przypada termin odbioru pociągów Pendolino. Po testach na tory według planu mają ruszyć w grudniu. Wiadomości dla państwa zebrał Marcin Pośpiech. 250 km na godzinę. Co za czas. Wszyscy się spieszą. A tymczasem u nas dopiero 19 minut po godzinie 16. Pan Jerzy Wasowski, pani Dorota Miśkiewicz. Lubię być szczęśliwa. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Dorota Mieśkiewicz, Jerzy Wasowski. Przepraszam, panie Danielu, ale duetowi nie chciałem przeszkadzać. Słucham pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że 2 tygodnie temu po raz pierwszy od 15 lat podróżowałem PKP. Ja byłem przygotowany na szok poremontowy, na jakiś zespół napięcia szynowego, ale nic się nie zmieniło. Piękne wspomnienia. Piękne. Jakiego napięcia szynowego pan powiada, tak? Aha. Tego się dowiałem. Pozdrawiam. Tak przy okazji, panie Danielu. Tak. Ma pan psa? Mam. O, widzi pan, to dobrze się składa, bo teraz o tym, jaki kontakt mamy z kotem albo psem właśnie. Psy i koty, proszę państwa, wypowiadane przez nas słowa mogą kojarzyć z poleceniami albo ze swoim własnym zachowaniem. Jednak kiedy takie zwierzę trafi za granicę, okazuje się, że przestaje rozumieć to, co do niego się mówi. Przez jakiś czas zajmowałem się psem znajomych. Pewne problemy były, ponieważ miałem wrażenie, że nie reaguje na komendy typu siad, leżeć. Po czym okazało się, że rzeczywiście nie rozumiał po polsku, ponieważ był wychowywany w języku angielskim. Zwierzę zawsze uczy się, żyjąc z nami, dosyć dużego repertuaru słów. Joanna Iracka, lekarz weterynarii. Przynajmniej kilkudziesięciu, jak nie kilkuset, które zna po prostu konkretne dźwięki, które są skojarzone albo z naszymi zachowaniami, albo jego zachowaniami. No i oczywiście jak zmienia się kraj, zupełnie zmieniają się słowa, no to rozumie tak tyle, co my w obcym języku. Znaliśmy kota, który dziwnie nie reagował na nasze polecenia, bo się błąkał na naszej posesji. Profesor Krzysztof Skóra ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Ale miał obruszkę i z obruszki wynikało, że jest kotem niemieckim, ponieważ żona zna język niemiecki, zaczęła do kacuni, jak go nazwała, używać wortów niemieckich i kot świetnie reagował. Jeżeli my wyjeżdżamy i chcemy zaczepić kota za granicą... Magdalena Bielicka, redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy. To może się zdarzyć, że on nie zareaguje, bo na przykład w Rumunii na koty woła się psy-psy, na Ukrainie michi-michi, w Rosji kis-kis. Także nie mogą zareagować koty niemieckie na nasze kici-kici. Nie będzie nas rozumieć, dopóki nie nauczymy, nie skojarzymy polskich słów z tymi zachowaniami, o które nam chodzi. Znałam takie psy, do których dalej mówiono po prostu, no nie wiem, zyc zamiast siat. To było prościej, po niemiecku. I znałam jeszcze angielskie też, takie, do których trzeba było mówić po angielsku, bo tak się nauczyły. Dla psa czy dla kota dane słowo nabiera znaczenia w czasie treningu. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych. Czyli wtedy, kiedy poznają znaczenie słowa z naszą wolą. I to, że nauczymy psa czy kota nawet również komendy siat, to wcale nie znaczy, że to nie mogłaby być o tym samym znaczeniu równie absurdalna komenda jak guzik na przykład. Abstrakcyjnego pojęcia słów oczywiście nie znają. Nigdy, nawet tych słów, które, na które bardzo dobrze reagują. Konkretny dźwięk oznacza konkretną sytuację, konkretną reakcję. Dla psa i kota bardzo liczy się przede wszystkim ekspresja naszej twarzy. Gdy widział rękę czy mowę ciała, wtedy zachowanie było i wykonywanie poleceń absolutnie prawidłowe. Często zauważyłam, że nawet Polacy szkolący używają komend niemieckich albo angielskich, bo czasami są po prostu krótsze i łatwiejsze dla psa do zapamiętania. W rodzinach dwujęzycznych uczeni są komend właśnie w obcym języku, na przykład po włosku, po niemiecku, po angielsku i to skutkuje bardzo często zwiększeniem efektywności wydawanych komend, dlatego że te słowa nie pojawiają się rutynowo w takim potocznym języku. Znam taki śmieszny przypadek, że mały bokserek był uczony siusiania na komendę i to była właśnie ta komenda, siusiaj, po czym ktoś w domu powiedział, tylko pamiętajcie go wysiusiać. I już było za późno. O kocie i psie problemy językowe pytał Tomasz Jeleński. Tak pomyślałem, proszę państwa, że może się zdarzyć w państwa życiu, że spotkają państwo kota na przykład narodowości czeskiej. I wtedy mówimy do niego na przykład myśli ty si pochopić czesku kocie. I czekamy na reakcję. Dokładnie nie wiem, co powiedziałem, ale chyba brzmi światowo. Jeśli nie umrze ze śmiechu, to znaczy, że akcent w miarę. 26 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Panie Rafale, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się. Dyskusja dotyczy zwierząt domowych i tak mi się przypomniało. I co ciekawe, właśnie dopiero po tej audycji, że też miałem dosyć osobliwą przygodę, kiedy to, no to było już dobre 20 lat temu, rodzina zostawiła nam psa na przechowanie, w cudzysłowie oczywiście. Wiedziałem, że ciocia jest Finką, natomiast zupełnie nie pomyślałem, że pies rozumie tylko po fińsku. I do tej pory pamiętam to, co było napisane na karteczce. Aha. I tu to było... Chodź, tule, siad i oman pajkan na miejsce. I pies rozumiał, bardzo, był bardzo mądry, ale rozumiał tylko po fińsku. Ale miał pan ściągę. Miał ściągę, ale chodzi o to, że jednak zwierzęta też potrafią być w jakiś sposób edukacyjne, jeśli chodzi o naukę języków. No, przynajmniej po fińsku te trzy słowa znam. To tak a propos, pani Anna napisała, moja siostra mieszka w Italii, jak przyjeżdża do Polski, wyprowadzam jej psa. Muszę do niego wołać na przykład wienikła albo... Faj pipi. Mieszkańcy osiedla patrzą na mnie co najmniej dziwnie. Faj pipi. Ciekawe, co to znaczy. Let it be. I wake up to the sun. sound of music. Mother Mary. Panie Bartłomieju, witam, halo. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy takiego fajnego, prawie 5-letniego wilczura, którego nauczyliśmy przed każdym podaniem mu jedzenia. Siadł, łapa i oczywiście on to robi fantastycznie. W pewnym momencie mój 7-letni już syn wymyślił, że może by spróbować zamienić tą łapę na coś innego. I myślę, że wszelkiego rodzaju kolejne komendy typu właśnie fajpipi i tak dalej bardzo się sprawdzają. On na okno, doniczkę, rower, na wszystko reaguje po to tylko, żeby dostać przysmak albo jakiś tam kawałek jedzenia, więc myślę sobie, że bystrość bystrością, ale no to jakby interesowność jest interesownością. Pozdrawiam pana, dziękuję. To już 16.30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. NATO nie planuje działań na Ukrainie, lecz zastrzega sobie prawo do skutecznej obrony swych sojuszników, oświadczył w Sofii sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Ponownie wezwał Rosję do wycofania wojsk spod granicy z Ukrainą oraz przystąpienia do szerszego dialogu w sprawie rozwiązania kryzysu. Wizyta szefa NATO w Bułgarii stała się pretekstem do kolejnego antynatowskiego wystąpienia nacjonalistów. Na wiecu przed urzędem prezydenckim w Sofii lider partii Ataka przestrzegł przed próbami wciągnięcia Bułgarii w rosyjsko-ukraiński konflikt. Jak mówił, szczególne zagrożenie dla Bułgarii stwarza prowokacyjne wpłynięcie amerykańskich okrętów na Morze Czarne. Polska chce szybkiej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla LOT-u. Zabiegał dziś o to w Brukseli minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Nam zależy, żeby ta decyzja, która także nam będzie otwierała dalsze możliwości rozwoju tej spółki, była jak najszybciej. Chodzi o 400 milionów złotych na restrukturyzację polskiego przewoźnika. Komisja sprawdza, czy LOT otrzymał pieniądze zgodnie z unijnymi zasadami. Więcej powiemy w serwisie o 17. To będzie naprawdę ekstremalna droga krzyżowa. O 20.00 dolnośląscy pątnicy wyruszą z Jeleniej Góry z kościoła garnizonowego. Szczytami gór dojdą aż na Śnieżkę, mówi współorganizator drogi Jędrzej Rams. Przez Górę Krzyżną w Sokoliki, Rudawy Janowickie, przez Przełęcz Oklaj idziemy na Śnieżkę. No liczymy, że to jest prawie że maraton, bo 42 km i kilkadziesiąt metrów. Skupiamy się tak naprawdę na tym, żeby odprawiać drogę krzyżową w międzyczasie, czyli wszystkie 14 stacji rozważać. Organizatorzy w kilku miejscach utworzyli punkty zabezpieczenia dla tych, którzy nie wytrzymają trudów wędrówki. To tyle, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Uwaga, proszę Państwa, przedstawię Państwu prognozę pogody, zatem proszę notować. Jutro podobnie jak dziś, czyli troszkę słońca, trochę chmur, niewiele deszczu. Opady możliwe głównie w okolicach Trójmiasta, Torunia. Najwięcej pogodnego nieba na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem. W Krośnie 10 stopni, w Białymstoku, Rzeszowie 12, w Gdyni, Krakowie 13, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Bielsku Białej 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, a w kwietniu ceny z przeceny w sklepach Euro. Kwiecień przecen! Brawo! LED TV Samsung 32 cale za 880. Laptop 15 cali. Packard Bell firmy Acer. Czterordzeniowy procesor Intel za 1150. Smart TV Toshiba 40 cali. 100 Hz Wi-Fi za 1499. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy. Nowy jest bezpieczniejszy. Nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to super? Nie, to ofensywa cenowa Forda. I co teraz będzie? Teraz będzie taniej.

sad and blue, no. Well, I just wanna be loved to you. No nie chciałbym przesadzić z nadmiarem wiedzy dla państwa tak naraz, ale pani Maria przypomina, jak komenda brzmi po francusku, to FEPP. 7 trójek na początku, 22. Ha. Widzę, że pan Sławomir piszący utrudnia. Pisze tak. Może się zdarzyć, że niemiecki bokserek trafi do posła Protasiewicza. Well, sweet baby, I wanna make love to you. I don't wanna see you sad and blue, and I just wanna make love to you. Well, I don't wanna see you sad and blue. I just won't make good sweet love to you. Tak, oto proszę państwa, nagle za 19 minut godzina 17, tak więc pręciutko przenosimy się do Waszyngtonu. Tam już Marek Wałkuski, witam, kłaniam się panu. Dzień dobry, to był Muddy Waters? Prawie, tak, ale brzmiało, prawda? Podobało tak, się panu. Ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że on tak naprawdę nazywał się McKinley Morganfield. To jest jego prawdziwe imię i nazwisko. Co ciekawego w Stanach? Wiem, że pan minister finansów Polski gości w Stanach. Z jakiej okazji? Tak, tu odbywa się doroczny szczyt Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przyjeżdżają ministrowie finansów i szefowie banków centralnych z całego świata. Mhm. No i jest minister Mateusz Szczurek i jest szef NBP Marek Belka w Waszyngtonie. Z ministrem Szczurkiem spotkaliśmy się w nielicznym gronie dziennikarzy. Dziś przed południem rozmawialiśmy o sytuacji finansowej świata, o sytuacji gospodarczej Polski. Także o poważnych problemach, a przy okazji ujawnił, że jest słuchaczem trójki. Nawet pamiętam moje poranki trójkowe jeszcze sprzed lat nastu. O, proszę pana, to tysiące pamiętają tę legendę. Może jak jest w Polsce, to może nawet słuchać naszych rozmów czasami. Może tak się zdarzyć, w rzeczy samej bardzo celnie pan to ujął. Ale generalnie powiedział, to co mówił, było dość optymistyczne, że sytuacja gospodarcza Polski będzie lepsza niż się jeszcze niedawno wydawało, dlatego że Międzynarodowy Fundusz Walutowy tuż przed tym swoim dorocznym szczytem wydał prognozę gospodarczą dla świata, także dla Polski i podniósł przewidywany wzrost produktu krajowego brutto dla naszego kraju w tym roku z 2,4 do 3,1%. Tak. Ale całkiem, swoją drogą spotkał pan kiedyś ministra finansów, który mówi, jest źle, a pod moimi rządami będzie jeszcze gorzej? No nie, oczywiście, że nie, ale ja tu mówię, że nawet instytucja troszkę z boku, czyli Fundusz Walutowy, mówi, że nie będzie tak źle. Że będzie lepiej niż się wydawało. Mm-hmm. A jak się wydawało? A jak będzie, to się przekonamy, pogadamy na początku stycznia. Festiwal kwitnącej wiśni trwa w Waszyngtonie. Cóż to za impreza? Kwitną już? To jest też doroczna impreza. Co roku w marcu albo w kwietniu. W tym roku bardzo późno, właśnie w tej chwili jest wysyp kwiatów, jest pełnia tego święta. To są ponad 2000 japońskich wiśni jest zasadzonych w centrum Waszyngtonu wokół takiego zbiornika wodnego przy pomniku Jeffersona, to się nazywa Tidal Basin. No i co roku setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony, przyjeżdżają do Waszyngtonu na 2-3 tygodnie w ciągu 2-3 tygodni, kiedy te wiśnie kwitną. To jest dosyć spektakularny widok, bardzo przyjemnie jest w tym miejscu. No i w tym roku zakwitły i właśnie jutro odbędzie się doroczna parada z okazji Festiwalu Kwitnących Wiśni, która przejdzie ulicami Waszyngtonu. Będą też koncerty, będą pokazy jakichś filmów japońskich, będą gejsze i tak dalej. To jest wielkie święto Japonii w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. W 1912 roku chyba Japończycy podarowali Amerykanom 2000 wiśni. Później to święto w czasie II wojny światowej na kilka lat zostało zawieszone ze zrozumiałych względów. A po ataku na Pearl Harbor 4 drzewa wiśni zostały ścięte, prawdopodobnie w ramach odwetu. Nie był to dotkliwy odwet dla Japończyków, ale po wojnie święto wróciło i teraz jest jednym z najważniejszych wiosennych świąt, jeśli w ogóle nie świąt w Waszyngtonie. Pamiętając o pana pasji, należy wspomnieć o turnieju Masters, który odbywa się w Georgii. No tak. Ja planowałem, że w tym roku zagram, ale pan nie startuje, tak? Ścięgna Achillesa nie pozwoliła mi. Muszę jeszcze powrót do gry odłożyć o parę tygodni. Ale myśli pan o zakończeniu kariery? No... To jest jakiś pomysł, wie pan. Może... W takim apogeum. Przepraszam. Skończyć karierę i nie uczyć młodzieży w pana przypadku. A tu mi pan dobry pomysł podsunął. Żeby nie uczyć. Tak następców już wychowywać. A co dzieje się podczas tego turnieju? Same sławy? Wie pan co? Nawet nie za bardzo miałem czas się przyglądać, ale chyba tak. Znaczy, to jest jeden z najważniejszych turniejów golfowych na świecie. Jeden z czterech. Turniej Masters. Ale kto wygrywa, to nawet nie wiem. To proszę sprawdzić i przy najbliższej okazji pan nas poinformuje. Na pewno jakiś dobry golfista. Natomiast wiem, a pan pewnie jeszcze nie wie, kto zastąpi Davida Lettermana. O tym wspominaliśmy tydzień temu, że ogłosił, że odchodzi na emeryturę. Show telewizyjne. Z legend amerykańskiego show biznesu. David Letterman odchodzi na emeryturę i wiemy, kto go zastąpi. Zastąpi go Stephen Colbert. On jest pewnie w Polsce mało znany, ale jest gwiazdą Comedy Central. Jest stosunkowo młodym, bo ma 49 lat, amerykańskim satyrykiem. To nawet niewiele starszy od nas. Natomiast on jest bardzo zabawny i bardzo się cieszę, że... Ja nie wiem, dlaczego pan mnie miesza do swojego wieku. Show po Lettermanie. Wie pan, jak Colbert skomentował to, że zajmie miejsce Lettermana w przyszłym roku? Nie mam pojęcia. No, wyraził podziw dla swojego poprzednika i powiedział, że David Letterman jest tak wielkim komikiem, że odcisnął ogromny wpływ na wielu, którzy przyszli po nim, a także na niektórych, którzy byli przed nim. Skoro o wyższych sferach wspomnijmy, pana że... Pana to w ogóle nie rozbawiło. To jest bardzo dowcipny, inteligentny komentarz. Wie pan, to się wolno rozchodzi. Może za kwadrans. Pewna kobieta rzuciła w Hillary Clinton butem. Trafiła? Nie trafiła. Hillary Clinton się uchyliła. But wylądował gdzieś tam za sceną. Hillary Clinton jeździ w tej chwili po Stanach Zjednoczonych i po świecie i wygłasza przemówienia. Nie wiem dokładnie, jaka jest stawka Hillary Clinton, ale amerykańscy politycy, którzy wygłaszają przemówienia na różnego rodzaju konwencjach, zjazdach, zlotach, mają stawki rzędu nawet do 100 tysięcy, a może i nawet więcej dolarów za taki jeden występ. Hillary Clinton jeszcze nie podjęła decyzji, czy wystartuje w wyborach prezydenckich 2016 roku. Prawdopodobnie wystartuje i być może z tego powodu już w jej kierunku fruwają buty. Amerykańskie media sporo miejsca temu zdarzeniu poświęcają, przypominając, że kiedyś w George'a Busha, jeden z irackich dziennikarzy w Bagdadzie, rzucił butem. Podobno w Tony'ego Blaira ciągle rzucano butami, także za wojnę w Iraku. A w wypadku Hillary Clinton to też nie jest pierwszy raz, dlatego że podczas wizyty w Egipcie na samochód Hillary Clinton poleciały nie tylko buty, ale także jajka. Także Hillary Clinton ma już doświadczenie, tym razem się uchyliła i nic jej się nie stało. Tak oto bardzo zgrabnie, moim zdaniem, przeszliśmy do tematu pod tytułem napad. Nie mam konkretnego napadu, mam natomiast artykuł w dzienniku Washington Post, który poświęca całkiem sporo miejsca gramatyce i ortografii tych, którzy napadają na banki, ponieważ ona jest fatalna. Oni po prostu tak, to... w każdej notatce o tym mówimy, błędy robią jakieś błędy. A były takie wpływa na komunikację, a w efekcie potem na efekt, prawda, i skuteczność. Tak, dlatego że czasami zdarza się tak, że kasjer czy kasjerka nie może przeczytać, co jest napisane na kartce, się jakie jest żądanie, ale... a czasami nawet nie może się zorientować, że chodzi o napad. Tak. Takie przypadki bywały. Natomiast w Colorado pojawił się bandyta, który napadł, ma już za sobą kilka napadów. Po pierwsze, przekazuje notatkę, która jest napisana na komputerze, jest wydrukowana. Po drugie, jest to dość długa notatka, nie ma w niej żadnego błędu ortograficznego, nawet nie brakuje przecinka. Dlatego został okrzyknięty przez FBI, bo tutaj każdy, kto napada na bank, uzyskuje jakiś przydomek, ten został okrzyknięty bandytą z dobrą gramatyką. Pozdrowienia, ukłony na koniec tradycyjnie dla żony. Co u żony? I tylko, na razie nie został schwytany. Tylko niech pan nie mówi, że nic ciekawego. Bo to znaczy, że pan się nie interesuje i żyje obok, a to nie wróży dobrze po życiu. Natomiast widzę, że ogródek na balkonie się rozrasta. Już jest jakiś chyba z 6 różnych roślinek rośnie. 5 to wiem, co to jest. Jedna nie wiem, nie mogę rozszyfrować. No i kwiatki się też pojawiły. Także żona jest i działa. Pięknie. Wszystkiego dobrego w takim razie. A co u Lucka jeszcze? Chciałem w odwecie zapytać. Aha, no mam sukces wychowawczy. Lucek reaguje na siat. Pan reaguje na siat? Ja jak z panem rozmawiam, to nawet nie wstaję. I schował mi poza tym, to tak w ramach równowagi, schował mi but do lodówki. Ale odwróciłem się na chwilę. Jest w takim razie. No! Nie dość, że nie rzuca w pana butami, to jeszcze siada przed panem. Po panciu czempionie, nie chwaląc się. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam piosenkę dla pana. Bardzo piękną piosenkę. Ja się zamieniłem w słuch. Nie, ja wiem. Jakby mnie pan nie widział. Pan się zawahał, bo czuł pan w tej zapowiedzi taki pierwiastek zdrady. Podstęp, tak. A tymczasem... A Acapulco w wersji rosyjskiej była ostatnia. Gdy Duduś grał na saksofonie, tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie, spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni, ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. To był Wojciech Młynarski. Panie Łukaszu, witam. Króciutko proszę, halo. Witam, dzień dobry. Witam taka pana. Mała anegdota odnośnie rozmów z pieskami naszymi. Kiedyś byłem świadkiem w jednym z miast na Śląsku rozmowy. Pan właściciel do pieska, który opierał się, żeby wejść do mieszkania, mówi do niego na klatce schodowej: pójdź sam, ty mały gorolu. Także dość mnie to rozbawiło. Podzielę się słuchaczami. Siedem trójek na początku 22. Pani Małgorzata jeszcze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień ja dobry. Bym chciała tylko powiedzieć, że jestem absolutnie oburzona, że nasze zwierzęta są jedno języczne. I ponieważ żyjemy w Unii Europejskiej, jest swoboda przepływu osób, to uważam, że należy otworzyć szkoły języków obcych dla psów, bo to jest absolutnie, żeby taki kot pojechał do Anglii, żeby on nic nie rozumiał, on musi mówić co najmniej w dwóch językach. Za 7 minut, godzina 17, program trzeci Polskiego Radia. Znów o zwierzętach. Płoszą zwierzęta, niszczą tereny chronione, zagrażają turystom. Służby leśne nie przepadają, co nie jest tajemnicą, za quadami i motocyklami crossowymi. W całym kraju w lasu ruszyły patrole, które mają przeciwdziałać ekstremalnym rajdom po leśnych ścieżkach. huk przeszkadza, no. Mają te wyścigowe, no to jeżdżą. Uciążliwe, ryzykowne, tym bardziej, że są starsze dzieci, które czasem same wychodzą z domu i też muszą uważać. Też nie jest tak bezpiecznie, jeśli taki quad czy tank rozjedzie. Z tygodnia na tydzień będzie większa ilość służby leśnej. Zbigniew Gryzło, nadleśniczy z Nadleśnictwa Nawojowa. Najczęściej są to patrole dwuosobowe, rozmieszczone w kilku miejscach w nadleśnictwie. Często miejsca, gdzie jest nasilenie, gdzie stwierdzimy, że często można spotkać tych kładowców lub krosowców, bo często się zdarza, że są przywożone te maszyny ich na lawecie i z któregoś punktu wyruszają. Głównie właśnie jest weekendy, no wtedy ludzie ogólnie mają na pewno więcej czasu i faktycznie wybierają się na takie wycieczki. Nie pytają, stoi auto czy co, to oni zakręcą i już. Nawet dziewczyny uczą jeździć i dziewczyny nawet prowadzą, jadą jak wariatki. Teren, szczególnie tutaj, jest bardzo cenny przyrodniczo. Marek Kroczek, kierownik Starosądeckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Każdy taki wjazd nieautoryzowany powoduje to, że zwierzęta, które tutaj bytują, są straszone, przepędzane, szczególnie teraz, kiedy zaczyna się okres, kiedy mamy wychowują młode. Jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Zwierzęta przelatują, powiedzmy, poprzek drogi. Różnie jest. No taki jedzie rozpędzony, ani nie wyhamuje. To jest i dla niego zagrożenie, i dla zwierzęcia tak samo. Nawet obrzeża są ładnie zarośnięte, prawda, roślinnością, takimi krzewami i tak dalej. Nieraz są, powiedzmy, unikatowe. Nasze tutaj łąki są bardzo cenne przyrodniczo, bo jeżeli wjedzie na przykład na uprawy leśne, sadzonki mają wysokość 30-40 cm, wszystkie na przykład wierzchołki potrafią być zniszczone. Głównie te kłady jeżdżą po szlakach turystycznych. To, że przepędzani są czasami turyści, bo mi też się już kiedyś zdarzyło, że uciekałem przed kładami, to oprócz tego te szlaki są rozjeżdżone. One nie są przygotowane do poruszania się jakikolwiek pojazdu po tych szlakach. Powstają koleiny, w których gromadzi się bardzo szybko woda i taki szlak bardzo często jest utrudnieniem później dla turystów. Są zakładane fotopułapki przez nadleśnictwo. No, szkoda tylko, że te pojazdy jak dotychczas jeszcze nie muszą być rejestrowane, ale często udaje się nam rozpoznawać, jeśli to są miejscowi. Natomiast służą nam te fotopułapki też po to, żebyśmy mogli stwierdzić, w jakim terenie najczęściej się poruszają te kłady czy krosy i w tych miejscach wzmóc patrole. W Polsce powstają takie miejsca, które są odpowiednio przygotowane dla tych kładów, odpowiednio ogrodzone i takie miejsca myślę, że powinny powstawać. Być może gdyby powstały, odciągnęłyby z tych cennych przyrodniczo terenów te osoby, które z tych kładów korzystają. A w ubiegłym roku Straż nałożyła prawie 30 tysięcy mandatów na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Lasy odwiedziła również Monika Chrobak. Autopromocja. Józef Skrzek, Apostolis Antymos, Jerzy Piotrowski. Klasyczny skład SBB. Co należy zrobić, by znów go usłyszeć na żywo? Włączyć Trójkę w niedzielę. Transmisja koncertu SBB i gości podczas festiwalu Jazz nad Odrą. Na naszej antenie tuż po 20. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie. Piotr Baron i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Philips o mocy 650 W z regulacją prędkości, trzepaczką, rozdrabniaczem i pojemnikiem z miarką za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Moja droga, to naprawdę nic takiego.